دا خوار یتیم بچے دا کم شہید ہے دا کم بے وزل او مظلوم شہید ہے چی سر با برگری ونش لے دلے پا آہونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے دا خوار یتیم بچے دا کم شہید ہے لکم بی وزل او مظلوم شہید ہے چی سر با برگری ونش لے دلے پا آہونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے تل دا سیالانو نسیالے و تلے دا جوان شالے وطلے چتری نستر گی دا بابا فنشوی تری نخادے دا دی دنیا فنشوی پاتی جوان دنیا پلمبو اپا اورنو دے سر پو فریادنو دے سر پو فریادنو دے چتری نستر گی دا بابا فنشوی ترین خادی دا دی دنیا فنشوی پاتی جوان دنیا پلمبو اپا اورنو دے سر پو فریادنو دے سر پو فریادنو دے دا خوار یتیم بچے دا کم شہید ہے دا کم بی وزل او مظلوم شہید ہے چی سر با برگری ونش لے دلے پا آہونو دے سر پا فریادنو دے سر پا فریادنو دے دا غم مجمر کی سوزی دلے یتیم دا بی کسی پلمبو سوئی یتیم دا غم لمبو کی سوزی دلی خکاری جڑی پا غشو لگی دلی خکاری آسیر دا ظلم او ستم پا زنزیرونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے دا غم لمبو کی سوزی دلی خکاری زڑائی پا غشو لگی دلائی خکاری اسر دا ظلم او ستم پا زنزیرونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے دا خوار یتیم بچے دا کم شہید ہے دا کم بی وزل او مظلوم شہید ہے چی سر با برگری ونش لے دلے پا آہونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے سر پا آہونو او فغان دے پا اوخ کلون جی گریبان دے دا ارمانوی جنازی دی چیزی پا مخی اوخ کو قافلی دی چیزی تل مستغرق دخ پلو اوخ کو پا موجونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے دا ارمانوی جنازی دی چیزی پو مخی اوخ کو قافلی دی چیزی تل مستغرق دخ پلو اوخ کو پو موجونو دے سر پو فریادونو دے سر پو فریادونو دے دا خوار یتیم بچے دا کم شہید ہے دا کم بی وزل او مظلوم شہید ہے چی سر با برگری ونش لے دلے پا آہونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے ددرو درمانی سترگی پا ٹیکڑ لے چی بابا جانی سترگی پا ٹیکڑ لے وائی دا جواند لویا ہستی میں لڑا دژوندون هر خوشالی می لړا زکه خوک منځلای استان د حسرتونو د سر په فریادونو د سر په فریادونو د وای دژوندلو یا هستی می لړا دژوندون هر خوشالی می لړا زکا خوگ منزلی استان ده حسرتونو ده سر پو فریادونو ده سر پو فریادونو ده ده خواریتیم بچه ده کم شهیده ده کم بی وزل او مظلوم شهیده چی سر ببر غیوانشلی ده لی پا آهونو ده سر پو فریادونو ده سر پو فریادونو ده ده خواریتیم بچه ده کم شهیده ده کم بی وزل او مظلوم شهیده چی سر ببر غریوانش لی دلائی پا آهونو دے سر پا فریادونو دے سر پا فریادونو دے